Abokina har gida na bi ta na dauko bukatar aurenta da kaso akai muku baiko zuciyar ta kasinko yardan da kai aka yi cikin lamari ka dauna amini ni fa na dauke ka abokina zamana amana zan gyara hakan shine alkawari da an kai auren ku kullun ka sa ta ikuka kana tun zarfin ta duka kamar wata yarka kamance da maraiti ka maida ta ja a karka ka kashe aurenka kuma kai rashin matarinka ya tagari dauke ni amini ka kau da min da makanta kunne na da ya toshi na kau da duka fahimta kana nunan hanya bana bidar inganta zuciya da nabita ta kai ni ta bar ni na rasa duk lamari Kure na zumunci yau zan yo ka bar roƙon su dan nayi bidar yardar su na sami gida da zama haka ne kudiri bane zuwa da hiyana zaman mazai inganta rayuwar ta za ta faranta hankalin ta dole ya kwanta tunda baka so ni zan rike ya ta gari ee kabar mini mata ta cutar ta ni na daina halaye zan gyara na kula da mai begina san kani na dina ina gidan yayana baka samun aure na kauce daga nan karka bata min lamari madar na tuba ba ta rashin miji ba a shakka kace mana ka gyara haka mun kaso a gare ka Allah shi albarka na ja kunnanka shawara na dauka ga godiyar da nake maka ya mai kallabari sunanka amini ko nace sunanka abokina zamana amana ba haka yake ba yin zaka yi nazari ka dauna amini ni fa na dauke ka abokina zamana amana zan gyara hakan shine alkawari.